ชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะจึงฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ละอาศัยโทสะจึงฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ราคะละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะละความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยปานาติบาตเป็นปัจจัยแก่ปานาติบาตโดยปนิสัยปัจจัยละนิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตมิจฉาทิฏฐิโดยปนิสัยปัจจัยละสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานวิปัสสนาทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นและอาศัยความปรารถนาจึงให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะและความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาและสุขทางกายและทุกข์ทางกายโดยอุปนิสัยปัจจัยบุคคลฆ่าสัตว์ประสงค์จะลบล้างกรรมชั่วนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นและทำลายสงฆ์ประสงค์จะลบล้างกรรมชั่วนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถกรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอุปนิสัยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะจึงทำมรรคให้เกิดขึ้นเข้าผลสมาบัติอาศัยโทสะละความปรารถนาจึงทำมรรคให้เกิดขึ้นเข้าผลสมาบัติราคะละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัย 15. สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาจึงให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลสุตะจาคะปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะจึงให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาและเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาและสุขทางกายและทุกทางกายโดยอุปนิสัยปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานและอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะและสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธามีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละเสนาสนะจึงฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะละความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละ